az ügynök, egy a kisember halála, pusztulása áll. Itt a, nem tudom, tényleg így egyből igazából szerintem érdemes itt belecsapni abba, hogy ennek a drámának két nagy értelmezése van, amelyek nem, egymással nem versengenek, hanem tehát mind a kettő egyben is megfér tulajdonképpen. Az egyik az azt látja, hogy milyen nagy analógiában van ez az ókori drámákkal, mondjuk Ödipusz történetével, csak a nagy csavar itt abban az, hogy nem Ödipusz király, nem az uralkodó az, aki elbukik, és az ő bukása az nem a várost veszélyezteti, a városállamot, hanem a kisember bukásáról szól ez. Tehát tulajdonképpen az ókori drámák, nagy városállami drámák analógiáért a kisember bukása, amely kisember bukása tulajdonképpen az ő családjának a bukásához vezet majd. Ez az egyik értelmezési vonal, a másik pedig az, ahol az ügynököt, a háború, másik világháború utáni amerikai álom értelmezés tulajdonképpen annak a kudarcának látjuk. Ő az, aki abban hisz, hogy az egzisztencia teremtés az anyagi javakban megvalósul, hogy a kisember és a bizalom, ebből... És a bizalom, az emberi kapcsolatokban meglévő bizalomra lehet aztán majd anyagi egzisztenciát építeni. Tehát ő tényleg hisz az amerikai álomban, és hisz abban, hogy a törekvés, hogy a kemény munka és az emberekkel való jó kapcsolat az igenis kifizetődik az életben. És ez ő nem akar szerencsevadász lenni, hanem napi szinten akarja kitermelni az életéből és az emberi kapcsolataiból a megélhetését. És hisz ebben mélyen. És ennek a hitének és ennek az elvnek a mélységes kudarca, és az amerikai álom mélységes válsága az, amiről az Arthur Millernek a drámája szól. Mert pontosan, és emögött a két értelmezés mögött tulajdonképpen ez a történet van, hogy egy ügynök, egy kisember, akit bedarál tulajdonképpen az álom, ez az álom kép, megpróbálja saját egzisztenciát fönntartani, de mikor mi bekapcsolódunk a történetbe, akkor ő már egy idős ember, aki elveszíti a munkát, visszaminősítik először az ügynöki, tehát kevesebb pénzt tud keresni, és veszélyben van a családja, fenntartása nem tudja fönntartani, és elveszíti a hitet abban, hogy képes erre, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy drámaiságot az adja, hogy ő, neki a konfliktusa a saját magáról alkotott képpel van. Ez is egy ilyen közhelyes értelmezés ezzel kapcsolatban, hogy ez az amerikai álom, vagyis ez a képe az amerikai álomról, amit a másik világháború után kínáltak, elhitette velük, hogy ők hősök. Hogy ők hősök, és tulajdonképpen mindenfajta befektetés, energia, tehetség nélkül is ők különlegesek, és képesek nagy sikert, karriert fölépíteni maguknak. És ezzel a lendülettel vágtak bele az életbe. És élete alkonyán tapasztalja meg, hogy nem megy, és összeomlik a saját egzisztenciája, és ebbe tulajdonképpen elveszíti az eszét. Hogy az egész életében úgy élt, hogy azt gondolta, hogy minden, amit tesz, azt a saját maga és a fiai boldogulásáért teszi, és az élete végén azzal kell szembesülnie, hogy az egész életében egy igavonó barom volt, aki soha semmit nem tett azon kívül, mint hogy a fölötte lévő, a céges hierarchiában fölötte lévő embereket egyre gazdagabbá és hatalmasabbá tette, miközben az ő meg egyre öregebb és egyre megtörtebb lett, és nem sikerült eljutnia sehova, semmire sem sikerült vinnie az életben konkrétan. Tehát ennek a nagyon-nagyon-nagyon baloldali szemléletű darabról van szó, én úgy gondolom. Tehát egy mélységesen baloldali ilyen... Hát muszáj annak lennie, ha a kisemberről szól, én azt hiszem, vagy talán ebben az értelemben mondod, nem? Hát abban az értelemben mondom, hogy Willy Loment úgy rúgják ki a munkahelyéről, nem tudom én, azután, hogy 40 évet legáljázott annál a cégnél, ahol dolgozik, hogy gyakorlatilag megvonják a fix fizetését, és már csak jutalékért dolgozhat. Tehát konkrétan, és ő ennek ellenére sem hagyja abba, mert nem tudja erről az álomról leoltani magát. Tehát így folytatnia kell, és tovább, és tovább. Tehát így igazából egy nagy kapitalizmus kritika egyébként ez a darab. Amellett, hogy van egy nagyon erőteljes magánéleti szál, ami főleg Biff, a nagyobbik fiú, és Willy az apa között játszódik le. Igen, ez a, hát annak mindenképpen, annak egy az egyben, ez vitathatatlanul, az a fő témája, ez a háború utáni amerikai kapitalizmus, és ez hogyan darálta be az egyén tulajdonképpen, valóban ennek a kritikája. Itt Biffet említetted, ez még egy nagyon fontos dolog, hogy én azt mondtam, hogy a drámát az adja, hogy hamis önképe van saját magáról Willy Lomannek, és ebben a drámai dologban kapunk egy kis feloldást, egy kis katarzist a végén, mert Biff tulajdonképpen itt van még egy konfliktus, hogy a fiúk is kudarcosak, mert ez az álhős, aki Willy Loman, a fiaiból se tudott igazából semmit kinevelni. Ők 30 éves naplopók tulajdonképpen próbálkoznak, de őnekik is hamis önképük van, és Biff az, aki hosszú időre elmegy, majd visszatér, itt a dráma úgy van, hogy több év után visszatér, és őnek is egy ilyen hamis önképe van, és ő az, aki megtalálja, tulajdonképpen a dráma vége felé van egy ilyen, hogy ő rájön arra, hogy ő nem hős, tehát hogy ő egy egyszerű ember, és tehát van egy ilyen ígéret, hogy tulajdonképpen ő erre fogja majd az életét megvalósítani, és talán ez lehet a remény, hogy ne csapjuk be magunkat mind azzal, hogy mi mindenfajta energiabefektetés nélkül lehetünk kiváló sikeres emberek. Nem, arról van szó, hogy érdemes-e az egzisztenciád oltárán áldozni, vagy egyszerűen tedd azt, amit szeretsz. Itt ez a, igen, itt a siker az mindig az anyagi, amiről én beszéltem, igen. De nem mondtam. Itt erről van szó, tehát Happy és Biff, a két fiú között abban van a konfliktus, hogy Happy az folytatni akarja az apjának a sorsát. Tehát ő továbbra is hinni akar az amerikai álomban, és a film végén, amikor Willynek a sírjánál állnak, akkor is különböző fogadalmakat tesznek. Happy megfogadja, hogy Willy halála nem volt hiába való, és hogy ő igenis ki fogja kaparni azt a gesztenyét, amit Willy elkezdett. Hát így igazából Biff valami egészen mást akar. Tehát Biff az úgy áll ehhez hozzá, hogy ő semmi más nem akar, mint egy építkezésen dolgozni, mert ő ott akkor a szabad ég alatt lehet, és nem akar többet, mint azt, amit akkor is ott a kezében elfér. Tehát, hogy így igazából ő egy ilyen, ő le akar ezzel az egésszel számolni, le akar a légvárak építésével számolni. Igazából a film arról szól, hogy az amerikai álom kergetése, az egy olyan ígéretnek a kergetése, igazából egy marketing ígéretnek a kergetése, amelyre még soha sehol semmilyen igazolás nem született, hogy ez működik, mert hogy állandóan, például az amerikai álomról annyit, hogy állandóan Bill Gatesre hivatkoznak, hogy Bill Gates egy liftkezelő volt, ugye, mint tudjuk, a Microsoftnál, vagy ő alapította a Microsoftot, de mint a Microsoft elődjénél, vagy talán az IBM-nél, azt hiszem az IBM-nél volt valami liftkezelő, és hogy aztán volt egy zseniális ötlete, amit állítólag még a Steve Jobs-szal közösen találtak ki, amivel ő fölment az igazgató tanácshoz, bekopogott, és azt mondta, hogy van ez a zseniális ötletem, és akkor mit így indult el az ő karrierje, most pedig övé az egész számítógépes piac. Az egész szoftverhálózat az övé. És hogy ez az amerikai álom tessék megvalósítani. De akkor az lenne csak a szerény javaslatom, hogy számoljuk már össze, hogy hány liftkezelő dolgozik az Egyesült Államokban, és közülük hányal történik ez meg. De mégis soha senki a többi liftkezelőre hivatkozik, hanem mindenki Bill Gatesre hivatkozik, és körülbelül ez a helyzet Willy Lohmannel is. Tehát Willy Loman is az, aki úgy gondol magára, mint Bill Gatesre, miközben csak egy senki házi liftkezelő. Egyébként itt én legalábbis szeretném hozzátenni, vagy én úgy látom, hogy itt tényleg azért mindig fontos volt hangsúlyozni, hogy az amerikai álomról egy bizonyos értelmezés az, aminek a kritikája van, mert az amerikai álom az nem a befektetések nélküli sikerről szól. Ez pontosan az a hames marketing. Willy azt hiszem, hogy eleget fektetett bele a sikerbe. De én nem erről beszélek, hanem azt mondom, hogy az nem alapvetően egy hamisság. Tehát szerintem az amerikai álomban az egy fontos hajtóerő az amerikai társadalomban, ami nem csak hazugság. Tehát ott arról van szó, hogy igenis rettenetes kemény munkával lehet lehetőséged arra, hogy több generáción keresztül fölépítsetek valamit. Tehát ott a generációkban megvalósuló gazdagodásról van szó, és nem csak anyagiakban, szellemiekben is lehet. Tehát, hogy ennek van olyan értelmezése, amely szerintem legalábbis képviselhető hitelesen. Itt egyértelműen egy konkrét társadalom szerkezetben megvalósuló ilyen álommarketingről van szó, és annak a kritikájáról. Willy Loman legnagyobb tragédiája az az, hogy aznap lesz, gyakorlatilag aznap lesz a temetése megtartva, amelyik nap, és ezt Lindától, a feleségétől tudjuk meg, aki egy nagyon szerető anya és asszony, hogy aznap sikerül kifizetni a házuknak az utolsó részletét. Tehát aznap törlesztik le a házuk utolsó részletét, onnantól kezdve tudtak volna félretenni pénzt. Tehát gyakorlatilag ők azok, akiknek nincsenek megtakarításaik, mert mindent abba a házba fektettek, aminek még a részleteit ki se fizették, de már esnek le a cserepek a tetőről, már felújításra szorul a ház, és amikorra felépítették, már nincs, aki lakjon benne, mert Biff elköltözik, Willy pedig meghalt. És amikor meghal Willy Loman, és ott a temetésen eltemetik őt, és kifizetésre kerül a ház, ez ugye egy pillanatban összevonódik, és akkor elhangoznak azok a szavak a feleség szájából, hogy szabadok vagyunk. Ugye? És enne... Ja, Istenem, de ez a legnyomasztóbb, hogy szabadok vagyunk. És ez a szabadság nem jelenti azt, hogy nyilván, hogy Lumentől szabadok. Nem, valami fajta szabadság, és ez az a feleség, aki mindent megtett a férjéért, és bármilyen kegyetlenül bánt vele, mindig védte a fiai előtt, és egy tényleg végletekig ragaszkodó és jó feleség volt egy ilyen sematikus értelemben. Mit jelent az, hogy szabadok? Nem, nincs válaszom erre, csak van egy olyan nagyon nagy csapás ez, amikor ott ez elhangzik. Hát, de most, hogy mondtad, hogy szabadok vagyunk, nekem így átfutott a hideg a hátamon. Na, erről van szó, és én nem tudom, hogy miért fut, vagy sok válasz van, vagy egy sincs, nem tudom. Mitől szabadok? Hogy kiszabadultak a mókuskerékből? Kiszabadultak ennek a déli bábnak a kergetéséből? Lehet, hogy igen, egy illúzióból szabadultak? Igen. Hogy így igazából, de ez már kafkai. Tehát, hogy az illúzióból való szabadulás, illetve az életből való szabadulás, kvázi a halál, és az illúziók leomlása, tehát a hazugságok és a valóság értelmezésének az egybecsúszása, ez már annyira, ez már gyakorlatilag kafkai. Hogy a szabadság az, hogy látom a börtönöm. És a, de hát igen, vagy pedig az a tény, hogy kilépek a társadalomból, vagy kilépek ebből az egész folytogató légkörből, egy Willy Loman számára a halállal jelent azonosságot. Biffnek talán még nem, Biffnek talán még van kiútja ebből, Willynek már nem volt. Willynek ez volt az egyetlen kiútja. Hozzá kell tenni, hogy Willy elsősorban nem azért lett öngyilkos, hogy kiszabaduljon ebből, hanem mert az ő álomvilágában úgy élt, hogy a biztosítási pénzből, abból majd a család az meg fogja tudni teremteni az amerikai álmot. Tehát, hogy igazából az életbiztosítására pályázva a családjának számva azt lett öngyilkos. Tehát tulajdonképpen feláldozta magát. Egy ilyen krisztusi gesztus volt ez az ő részéről, hogy ő a végén öngyilkos lett. Természetesen nem kerül kifizetésre a biztosítási pénz, hiszen Willy öngyilkos lett. Tehát, hogy azt kell tudni, hogy a nagyon bravúros rendezői munkára van szükség, hogyha az Ügynök halála című drámát színpadra akarja vinni egy rendező. Ugyanis a cselekménynek egy jó része, mondjuk azt mondom, hogy 20-25%-a a cselekménynek Willy fejében zajlik. Willy emlékeiben, valamint Willy képzeletében. Tehát Willy a múltból személyeket bevon a képzelet világába, és elképzelt szituációkban vannak jelen, vagy a múltba vetült szituációkban elképzelt monológokat ad múltban élt emberek szájába. Tehát, hogy egy borzasztó mély lélektani síkja, vagy akár számos síkja van Willy képzeletének, és ezt is színre kell vinni a darabban, és ezt nyilván jelölni is kell a színpadon, hogy ez nem a cselekménynek a jelen időben zajló szintje, és ezt a filmben Schlöndorff kiválóan oldja meg. Egyébként, hogy ez erről a ilyesmi problémákról is beszélsz, talán itt érdemes kicsit arról beszélni, hogy minden, és ez mind a négy film, amiről most szól, mind ugye fölmerül, hogy milyen technikai problémát jelent az, hogy drámát akarnak filmre vinni. Ugye erről már eszé szóltán a Her kapcsán, hogy a dráma az alapvetően színpadi műfaj, ugye a köznyelben van például a kifejezésünk, hogy teátrális. Tehát a színpadiasságnak, a megrendezettségnek van egy jelzettsége mindig, amikor nézel egy előadást. Míg a film az életszerűségnek a legerősebb illúzióját tudja adni, hiszen csak kimész egy kamerával, is törtek a dolgok. Hány olyan manapság sikeres projekt van, pont ilyen projektfilmek, ahol ugye egy kamerával kimennek srácok, és ott forgatnak valamit össze belőle, és mintha csak az életet filmeznék. A dogma is erről és szól. Ilyen fajta technikai kérdések vannak, és mindig egy dráma az ugye nagyon párbeszédintenzív. Tehát ott nem fogja neked azt a cselekmény, a képvilág, nem fogja elvinni azt a filmet, hanem iszonyatos mennyiségben nagyon gyorsan röpködnek a riposztok, a ilyen szellemi párbajok zajlanak. Tehát tényleg párbeszédet kell tulajdonképpen filmre vinni, és ezt különbözőképpen oldják meg. Talán az két film, amiről beszéltünk, vagy két Elizabeth Taylor film, ugye az első az egy sok szereplős dráma, hogy gyerekek is vannak, azt tényleg berakják egy ilyen déli, hogy mondják ezt, egy ilyen nagy házba, konkrétan az ültetvényen van ott egy nagy kúria. És akkor valóban az olyan életszerű válik, nyilván a párbeszédek meg a stílus kiemeli ebből az életvilágból, de ott jelződik a Nem fők a farkastól, az egy kamaradráma, ahol tényleg ugye négy szereplős, ott egy lakásba játszódik, a filmben átviszik, van még egy külső helyszín is, de igazából mindig érezzük, hogy ez egy dráma, de valamennyire életszerű, hiszen mit csinálnak, egyetemi tanárokat beszélgetnek. És itt Volker Schlöndorff, először ugye a házaknak csak félig van fala, tehát hogy ő erősen jelzi már ezt a színpadiasságot. Igen, de azt fontos még megemlíteni, hogy Biff és Willy kapcsolata az elsősorban Biff hibájából, Willy hibájából csúszott félre, és bizony, amikor Biff kisiklott, mert Biff egy nagyon szép reményű, jó tanuló, jó sportoló volt, akivel kapcsolatban arra lehetett számítani, hogy egy nagyon szép karriert fog befutni, és igazából Biff ott siklott ki, amikor megtudta az apjáról, vagy hát így lebuktatta az apját, és kiderült, hogy az apja szeretőt tart valamelyik útja során. És akkor összetört benne ez a kép, összetört benne ez az idol az apjával kapcsolatban, és gyakorlatilag onnantól kezdve lett kleptomániás, onnantól kezdve kezdődtek a kudarcai, onnantól kezdve nem tudott megmaradni egyetlen munkahelye sem. Hát fontos megemlíteni, hogy Willy Lómennek a figurája ebben a drámában, annak ellenére, hogy egy ilyen krisztusi karakterré tud válni, nincs idealizálva. Tehát, hogy tényleg egy esendő kisemberről van szó, akit lehet szánni, meg még tisztelni is, de semmiféleképpen sem lehetünk vele kapcsolatban elfogultak. Az Ügynök halála című Arthur Miller dráma, az hát elsősorban azt mondom, hogy Dustin Hoffman és John Malkovich párosa révén egy kimagasló filmművészeti alkotás, mindenkinek nagyon ajánljuk. John Malkovichot azt mondom, hogy kb. 25 évesé maszkírozzák vissza a filmben, Dustin Hoffmant meg 70 évesé maszkírozzák föl a filmben, és hát tényleg hitelesen előadja Dustin Hoffman John Malkovichnak az apját, de a mind a két alakítás osztályon felüli. Én erre a filmre 8-ast adok, te hogy vagy ezzel? 8-as. A modern amerikai drámairodalom legjobbjait feldolgozó filmek 2 órájában a negyedik és végső etaphoz értünk. Ebben a fél órában egy nagyon modern darabról lesz szó, egészen ezredvégi, tehát hogy konkrétan a 90-es években került megfilmesítésre, és akkortájt is íródhatott. Tehát hiszen a 80-as évek közepén íródott, és 7 évre rá már meg is filmesítették. Az a David Mamet, az írója a kamaradrámának, írta a forgatókönyvet a drámából. Gondolom, hogy nem kunst egy drámából forgatókönyvet írni, főleg ha valaki drámaíró, és ilyen kiváló, mint David Mamet. James Foley rendezte meg a filmet, egy nagyon ismeretlen filmről van szó, pedig a szereplő gárda Al Pacino, Jack Lemmon, Kevin Spacey, Alec Baldwin, Ed Harris, Jonathan Pryce. Ez milyen szereplőgárda már? Ezek közül, a szereplők közül egyetlen egy alatt egy filmet, konkrétan. Tehát, hogy így, az a Al Pacino, Jack Lemmon, Ed Harris, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Jonathan Pryce. És mindegyik a tudásának a legjavát nyújtja a filmben, azt mondhatom. Tehát, hogy így az Al Pacino is talán az élete legnagyobb alakítását hozza, Jack Lemmon az fölteszi a koronát a pályafutására, azt lehet mondani. Kevin Spacey még így gyakorlatilag ismeretlen, és a... Igen? Ez olyan fajta kijelentés, mint hogy a legjobb alakítása ever, tehát, hogy ez egy kifejezésként, de hát azért mindannyiuknak vannak még olyan alakításai, amelyekkel nehéz lenne versenyeztetni. Na jó, de együtt, ennyien, tényleg, hogyha ezt megfontoljuk, nagyon meglepő, hogy ez nem egy sokkal ismertebb film. Ez egy kultuszfilm kéne, hogy legyen, és nem ismeri senki. És tematikájában sem olyan váratlan, hogy most hirtelen nem tud vele mit kezdeni a néző, hanem mert tulajdonképpen beilleszkedik ez is egy vonalba, hiszen közvetlenül mi bármikor kapcsolhatnánk az előző filmmel, amiről beszéltünk. Nagyon könnyedén, hiszen én úgy vélem, hogy ez a film a 90-es évek Ügynök halála. Aminek a címe, nem tudom, mondtuk már? Glengarry Glen Ross. És talán senki nem is ismeri, pedig ez a film, ez a talán az egyik legerősebb modern dráma, amit valaha életemben volt alkalmam látni. Az alakítások is frenetikusak benne, és a kapitalizmusnak egy olyan mélységes, olyan alapvető kritikáját fogalmazza meg, hogy az már tényleg kőkemény. Az Al Pacino tulajdonképpen az egyetlen figura a filmben, aki szakmailag és erkölcsileg egyaránt a topon van, különben arról van szó, hogy mocskos rohadt szemét hajhászok és szerencsétlen nyomorult ügynökök kapcsolata az, ami zajlik a filmben. Igen, tehát hasznos lesz, hogyha kicsit részletesebben itt is azért elmondjuk a sztorit, tehát ez egy ügynök cégnél játszódó történet, ahol az felsorolt szereplők alkotják az ügynök stábot, akik tippeket kapnak, hogy hogyan lehet, tehát hogy az ügynök céget megbízek különböző dolgokkal, amiket el kell adni, mondjuk például ingatlanokkal, és ők ingatlan portfóliókat értékesítenek. És az ügynökök kapnak tippeket, ugye tippet hogyan lehet tippé válni, például mondjuk az utcán leszólít téged egy ilyen közvélemény kutató, hogy vajon vásároltál-e ingatlant az elmúlt 10 évben, és hogyha igent válaszolsz, és megadod az elérhetőségedet, akkor tippé válsz egy ilyen cég és egy ilyen ügynök asztalán. És őnekik el kell adniuk ezeket az ingatlanokat. Csak sajnos a teljesítmény nem olyan jó ebben a cégben, hogy a főnökség elégedett lenne vele, és ezért egy tréningre leküld valakit, hogy okítsa az ügynököket. Na hát ez a valaki, ez Blake, akit Alec Baldwin játszik, és ebből a jelenetből, ebből az ő kis beszédéből, ez egy céges tréning, tehát ez egy eligazítás a dolgozók részére, gyakorlatilag felfeslik a kapitalizmus valódi arca. Marx sem mondta volna szebben. Egy kis figyelmet kérek, mert miről is beszélnek? Arról, hogy nyavajognak, hogy nem tudnak eladni, vagy valami hülye buzi nem akart elket venni, hogy nem kell nekik, amit maguk eladnak, vagy meg akarnak kúrni egy nőt, stb. Inkább beszéljünk valami fontosról. Mind itt vannak? Egy kivételével. Nos, akkor el is kezdem. Beszéljünk valami fontosról. Tegye már le a kávéját! Az csak lezárt ügyek után jár. Azt hiszi, szórakozom magával? Nem szórakozom magával. A központból jöttem. Mitch és Murray küldött. És kegyeletes küldetésem van. Maga volna Levin? Igen. És ügynöknek nevezi magát, maga nyomorult. Nem kell ezt a szart hallgatnom. Nem kell bizony, haver. Mert a jó hír, hogy ki van rúgva. A rossz hír meg az, hogy kapnak. Mind kapnak egy hetet arra, hogy visszaszerezzék az állásukat. Mostantól ketyeg az óra. A ma esti ügyfelükkel kezdődik. Ó, akkor most már figyelnek rám? Helyes. Mert az e-havi eladási versenyt megfejeljük valamivel. Mint tudják, az első díj egy Cadillac Eldorado. Ki akarja látni a második díjat? A második díj egy késkészlet. A harmadik, hogy ki vannak rúgva. Értik már? Vannak tipjeik. Mitch és Murray sokat fizetett értük, maguk meg csak adjanak el nekik. Ha nem tudják nyélbeütni a tippeket, nem tudnak szart se. Tehát szart se érnek. Úgyhogy rajta, haver, hozd össze, máskülönben ki vagy rúgva. Mitch és Murray a megnevezett, de soha meg nem jelenő tulajdonosok, akkor a kurzus keretében tulajdonképpen egy verseny elé állítják az ügynököket, amely versenyen valóban az a díj, hogy bennmaradhatnak, kapnak még egy kedileket, késkészletet, de aki harmadikként vagy negyedikként teljesít, az attól ők végleg elbúcsúznak. Tehát kiélezik a evolúciós harcot, mondhatjuk így, tehát túlélsz, vagy pedig belepusztulsz, és ebben a kegyetlen helyzetben egy éjszaka története, hogy hogyan próbálják este, illetve másnap, tehát átnyúljuk ugye másnap hogyan próbálják gyorsan ezeket a tippeket megvalósítani, eladni, hogy maradhassanak a cégnél, és életben maradhassanak. Ez amit és ahogyan itt előadja magát az Alec Baldwin ebben a szerepben, Blake szerepében, ez a kapitalizmusnak a maszkja mögött húzódó tényleges céges erkölcs. Ez a céges logika. Ez az, ami, és ezt aztán még lehet persze így cizellálni, meg finomítani, de hogyha lehántoljuk rendesen, ahogyan ebben a drámában megtörténik, akkor ez, valójában ez. Így működnek a cégek, és aki ezt a drámát megnézi, annak nagyon alaposan elmegy a kedve attól, hogy egy multinál dolgozzon. Hogy rosszak a tippek? Rosszak a kibaszott tippek? Maga rossz. Én már 15 éve vagyok a szakmában. Úgy hívják. Kap be, így hívnak engem. És tudja miért, mister? Mert maga Hyundai-jal érkezett ide ma este, míg én egy 80 000 dolláros BMW-vel jöttem. Na, így hívnak engem. A maga neve meg, hogy gyengelmélyű, és ha nem képes állni a férfias versenyt, nem képes üzletet kötni. Akkor menjen haza panaszkodni a feleségének. Mert csak is egy valami számít ebben az életben. Rábírni őket arra, hogy aláírják a szerződésüket. Értik, amit mondok, maguk kibaszott buzik? A, B, C. A mindig, B meg, C kötni. Mindig megkötni. Mindig megkötni. Csak arra várnak, hogy magának adják a pénzüket. El fogja fogadni. Elég tökös, hogy elfogadja? Hihetetlen. Mi a gond, haver? Maga a mosz? Maga olyan hős, olyan gazdag. Akkor miért jön ide, hogy pazarolja az idejét ennyi senkire? Látja ezt az órát? Látja az órát? Igen. Az az óra többe került, mint a kocsija. 970 000 dollárt kerestem tavaly. Na és maga? Látod, haver, ez vagyok én. Te meg semmi vagy. Kedves ember vagy. Szarok rá. Jó, apa. Kapd be, menj haza és játsz a srácokkal. Ha itt akarnak dolgozni, kössenek üzleteket. Én akár ma este is kimegyek a maguk információival, és 15 000 dollárt is keresek egy este. Ma este, 2 óra alatt. És maga? Csinálják utánam. Legyenek dühösek, maguk nyomorultak. Legyenek dühösek. Tudják, mi kell az ingatlan eladáshoz? Kemény tökök kellenek az ingatlan eladáshoz. Csinálják utánam, uraim. A pénz az utcán hever, vegyék fel a maguké, ha nem, akkor nem sajnálom magukat. Tehát, ha ma találkoznak az ügyfelekkel és megkötik az üzletet a maguké, ha nem, akkor a cipőmet fogják pucolni. És tudják, mit fognak majd mesélni, mikor csak ülnek a bárban, csupa vesztes alak. Ja, igen, én is ügynök voltam. Piszok kemény üzlet, piszok kemény. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez a céges logika, kérem. Ez a céges logika, tömény fasizmus, és a probléma nem elsősorban ezzel, hanem az, hogy tételesen hazudik. Hazudik, amikor azt mondja, hogy ő ezeket akár egy óra alatt eladja ma este, ezeket az ingatlanokat ezeknek a tippeknek, mert nem tudja eladni, mert nyilvánvalóan nem lehet eladni, mert van alkalmunk a filmben megnézni, hogy Shelley Levin, aki a legenda, aki a legendás a legnagyobb ügynök közülük, aki a legnagyobb pénzt hajtotta fel valaha ennek a cégnek, akinek ez a cég nagyon-nagyon sokat köszönhet, aki körülbelül olyan, mint Dustin Hoffman az ügynök halálában, és akit most éppen ki akarnak rakni az utcára, mert már nem ér semmit, mert olyan már, mint egy kivéhet igásló, aki már nem tudja jól húzni az igát. Ő neki látjuk, hogy milyen embereknek kell eladnia ezeket az ingatlanokat, és hogy lehetetlen neki kell adni. Ténylegesen nem akarnak ingatlant vásárolni, nem is akarják őt, nem is látják őt szívesen az otthonukban, de ő neki mindent meg kell próbálnia, és nem igaz. Tehát ténylegesen hazugság. Tehát arról van szó, hogy az Alec Baldwin, aki ezt az eligazítást tartotta, egy státuszban van, és abból a státuszból ő akármit mondhat, mert aki visszapofázik, az ki van rúgva. Tehát ő igazából a hatalmával él vissza. Tehát ez egy olyan fasiszta retorika, és egy olyan fasiszta érvelési pozíció, és az egész rendszere az ő gondolkodásmódjának annyira fasiszta, aminek az alapja az az, hogy az erősebb túlél, és nincs más erkölcsi tan, nincs más tantétel. Arról van szó, hogy én egy Hyundai-jal, te egy Hyundai-jal jöttél, én meg egy BMW-vel. Ez a különbség köztünk, ezért tehet senki, hogy csak ebben méretik meg egy embernek a minősége. Tehát egyetlen egy fontos dolog van az életben, az ő filozófiája az ez. Egy fontos dolog van az életben, hogy rá tudod-e venni az ügyfelet, hogy aláírja a szerződést. Nem tudom, én is mindig a nemiség, meg párkapcsolati témájú filmeknél is mindig én vagyok az, aki azt mondom, hogy ez nem dokumentumfilm, és azért szerintem itt is el lehet mondani. Én azt hiszem, hogy ez megint egy olyan film, amelyik parabolisztikusan felnagyít, egy példázatot mutat, egy lehetőséget mutat arra, hogy hova tud fajulni. Én szeretném hinni, hogy azért nem minden esetben fajul ideig ez a dolog, de tény, hogy nagyon gyakran előfordul az, és maradhat erkölcsiség, de ezt itt teljesen lecsupaszodik. Még az, akit emlegettünk, az Al Pacino által játszott szereplő is, hogy ő valami erkölcsi tisztességet is megőriz, de csak kollegiális szinten, ugye akiknek elad, ő is bármi áron ad el. És még egy dolog, hogy ami nekem nagyon-nagyon jól volt megjátszva, az, hogy hogyan váltanak szerepet ezek az emberek, hogy tulajdonképpen amikor ők a pozíciókat játszik, és erre utaltál talán te is, amikor Alec Baldwinról beszéltél, hogy ők egy szerepet, szerep beszél, nem ők, mint emberek. Alec Baldwin is ugye ilyesmit mondtál, hogy ő ebben a helyzetben ő oda lement, és ezt kellett mondja, mert ő ez a szerep beszélt, nem pedig az a személy. És ugyanígy, amikik ott hallgatják az ő beszédét, és közben hőbörögnek, és mondják, hogy ez igazságtalan, és olyanok, mint mi az utca ember, akiket sérelemért, egy fél perc múlva fölkapják a telefont, megpróbálnak eladni, és beszólnak, hogy nem tudom, én Levin, Mr. Levin vagyok, nem tudom, most érkeztem Chicagóból, remek ingatlanokat tudnék eladni önnek, és kedves, behízelgő módon szerepet játszanak, ami szöges ellentétben van azzal, ami az ő valós életük és személyiségük. Az ő tragédiájuk elsősorban az, az övék is, hogy elhitték ezt az amerikai álmot. Tehát, hogy ők azért nem tudnak könnyű kézzel a pofájába vágni az Alec Baldwinnak, hogy te velem így nem beszélsz, te kis csicska, kit érdekel az autód, le vagy szarva, kilépek én ebből a cégből, és miközben kifelé megy a cégtől, míg a 80 ezer dolláros BMW-nek az oldalán a golyóstollat végighúzza. Hogy te velem így nem beszélsz, te kis rohadék. De nem képesek rá, hanem mindegyik visszaül a helyére, és szépen fegyelmezetten végighallgatják az eligazítást, és utána pedig lemennek kutyába az ügyfeleknek, hogy mindenáron el tudják adni nekik a bizonyos ingatlanokat, vagy ingatlan portfóliókat. Miért? Miért teszik ezt? Miért nem mondják azt, hogy nem érdekel, lemegyek a szemközti McDonald's-ba dolgozni, egy kis felelősséggel járó munkát fogok végezni, lehet, hogy kisebb pénzért, de egy biztos pénzért, és nem vagyok hajlandó, tehát kilépek ebből a taposómalomból. A kapitalizmus nem csak az értékesítői állást jelenti, ami a legdurvább, tehát azt lehet mondani, hogy az a dzsungelen belül is a legsűrűbben lakott, és a legnagyobb versennyel kecsegtető, vagy inkább azt mondom, hogy fenyegető élethelyzet. Tehát, hogy azért ezen kívül azért a kapitalizmusnak vannak külső pályái is, ahol biztonságosabban és nyugodtabban lehet közlekedni. Miért nem képesek ezek az ügynökök egyikük sem arra, hogy föladják ezt az állást? Ugyanazért, amiért Willy Loman sem képes rá. Ez ugyanaz a sztori, mert nem képesek letenni az amerikai álomról. Nem képesek elhesegetni maguktól ezt az álmot, hogy ők igenis föl fognak törni, és gazdagok lesznek, olyanok lesznek, mint Mitch és Murray, 80 ezer dolláros BMW-jük lesz, és följutnak ennek a hierarchiának a csúcsára. Ők egy társasjátékban játszanak, ez a társasjáték, ennek a neve kapitalizmus. A társasjátéknak azok a szabályai, hogy akiknek nagyon nagy köteg zsetonjuk van a kezükben, azok Mitch és Murray, és ők mosolyognak, ők vigyorognak, ők jól érzik magukat, ők örülnek az életnek, mert ők ezt megtehetik, mert erre van mindenki hipnotizálva, hogy a sok pénz egyenlő boldogság. Őnekik kevés van, ezért sokat akarnak. Hyundai-ja van, ezért BMW-t akar. Tehát, hogy ő igazából ez az álom, ez az, ami őt kényszeríti arra, hogy ebben a taposumalomban, amiben őt az állandó megaláztatások érik, ebben benne maradjon. És ennek a rémálomnak a fenntarthatatlanságát mutatja fel ez a dráma szerintem döbbenetes erővel. Ami még fontos, néhány SMS. Még egyszer a film címét, uraim! Ennek a filmnek a címe Glengarry Glen Ross. Sziasztok, írja a másik SMS író. Nekem is egyik kedvenc filmem a Glengarry. Sajnos szinte lehetetlen megszerezni. Ez egyébként meg lehet szerezni, hogyha VHS-en, hogyha van még VHS magnótok, akkor sokkal könnyebb dolgotok van, azt garantálom nektek. Még azt írja az SMS író, hogy ahogy Al Pacino behálózza az ügyfelét, az valami hihetetlenül zseniális. Hát bizony, és amikor Al Pacino konfliktusba kerül a Kevin Spacey-vel ebben a filmben, az is egy olyan monológ, az is egy olyan fellépés. Al Pacino itt is a karizmájának a legjavát nyújtja, ami hát valóban oda szegezi gyakorlatilag a kedves tévénézőt a karosszékéhez. Te hülye kibaszott fasz! Te, Williamson, hozzád beszélek, szarházi. Ez 6000 dollárba került. 6000 dollár! És egy Cadillac. Úgy bizony. Most mihez kezdesz? Mit csinálsz az ügyben? Seggfej. Te kibaszott szarházi. Hol tanultad a szakmát, te hülye kibaszott fasz, te idióta! Ó, én megkapom az állásod, szarházi. Bemegyek a központba, beszélek Mitchell és Murray-vel, elmegyek Lemkinhez. Nem érdekel, ki a nagybátyád. Hogy kit ismersz, kinek a seggét nyalod, ki leszel rúgva. Te azért vagy itt, hogy segíts nekünk. Ezt képes vagy felfogni? Hogy segíts nekünk, nem pedig, hogy bebassz nekünk. Hogy segíts azoknak az embereknek, akik igyekeznek megfelelni valahogy, te b***szi. Te vállalati ember! Mondok még valamit neked, remélem te raboltad ki az irodát, mert mondhatok valamit a barátunknak, amivel talán le tud csukatni téged. Az első szabály, amit tudnál, ha valaha is dolgoztál volna az életben. Sose nyisd ki a szád, amíg nem tudod, miről van szó. Te kibaszott kölyök! Ebben a filmben a fő konfliktus forrását az jelenti, hogy kirámolják az irodát. Feltételezhetően az ügynökök közül valaki, egyébként az értelmi szerző az Ed Harris, aki David Most játsza a filmben. És beindul egy nyomozás abban az ügyben, annak az ügyében, hogy vajon ki lehetett a tettes. és ennek a nyomozásnak a során ezek az ügynökök bizony nagyon komoly konfliktusba kerülnek egymással, és nem csak a törvénnyel, és emellett pedig az irodavezetővel, akit a Kevin Spacey játszik, Williamsonnal, és ezeknek a konfliktusoknak a rettentő, mélyről feltörő indulatisága, az, ami az ő élethelyzetüknek a teljes kiszolgáltatottságából táplálkozik. Ez az, ami olyan erőt kölcsönöz ezeknek a jelenléteknek, amelyek ebben a kamaradrámában megjelenítődnek, ami annyira modern, tehát hogy így talán hallottátok, hogy milyen nyelvisége van ennek a drámának, tehát hogy ez már nem Tennessee Williams világa. Igen, ugye a Tennessee Williams kapcsán említettem, hogy ott milyen szigorítások voltak. A 20 évvel, vagy nem tudom, 10-valahány évvel későbbi Nem félünk a farkastól, ott is van egy pillanat, ahol tehát az hangzik el Elizabeth Taylor szájából, hogy damn you, azaz légy átkozott, ez hangzik el, mikor belépnek a vendégek az ajtón. Ez az eredeti drámában Screw You, a drámát vagy 2005-ben újra Broadway-on színre vitték, ott meg egyszerűen Fuck You szerepel ugyanezen a helyen. Tehát, hogy még ott is kötelező volt eufémizálni ezt a dolgot. Aha. Itt már ilyenről szó nincsen. És a Broadway-n kik játszották? Ismert színészek játszották? Nem tudom. Azt tudom, hogy Elia Kazan volt ugye, aki a első filmünket, a Macskaforró bádok tetőn, és ugyanígy érdekes, hogy először az ügynök halálát is Elia Kazan, aki ugye többszörös Oscar-díjas rendező is, és az egyik legnagyobb színpadi rendező a Broadway-n, ő vitte ezeket jó barátságban. Másik Tennessee Williams drámát filmesített meg konkrétan. Vágyvillamosát. Marlon Brando-val. Igen, igen. Szóval amit fontos ezzel a filmmel kapcsolatban tudni, a Glengarry Glenn Ross-szal kapcsolatban tudni, hogy egy rettentő, nagyfokú kapitalizmus kritika, egy mélységesen baloldali ihletettségű darabról van szó, és úgy gondolom, hogy vannak ezek a színészek, akik amúgy milliókat meg milliárdokat keresnek a különböző filmjeikkel, és hogy bizony úgy vélem, hogy van bennük egy nagyfokú elhivatottságtudat, hogy azért a színészi képességüknek a legjavát is olyan filmekben kamatoztassák és mutassák fel, aminek nagyon erős üzenete van, és nem lehet véletlen, hogy ebben a drámában a legeslegutolsó mellékszerepet is hatalmas hollywoodi sztár. És nem csak a mondani valóban van ez, hanem ne feledjük, dráma, tehát színpadi színész, tehát nem színpadi színészek, vagy nem csak azok, de filmben drámát játszanak, itt azért a színészi tudásnak is egy olyan nívója kell, ami magasabban nál, mint ami bármilyen filmben elmegy. Pont a dráma miatt. Tehát itt lehetőséget kapnak arra, hogy színészként is villancsanak. Szóval ez volt a mai 4 filmünk, amit mindegyiket nagyon-nagyon jó szívvel ajánlunk nektek. Én a Glengarry Glenn Ross-ra szintén egy 8-ast adok. Én 7-est. A 4 film, amit mindenképpen meg kell, hogy nézzetek, ez a Glengarry Glenn Ross, ez a Nem félünk a farkastól, az ügynök halála, valamint a Macska a forró bádok tetőn. Meg ne halljuk azt, hogy ti a jövő hét folyamán ezeket a filmeket nem kölcsönzitek ki, vagy legalábbis töltitek le. Sziasztok!